इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां बार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा मेरे रूबरू हो, आंखों से गुफ्तगू हो, बिन लफ्ज़ बातें हो सारी। तुमको मैं देखे जाऊं, खुद में समेटे जाऊं, बादल से बूंदें हो जारी। आंखों की डोरिया पलकों से थाम लूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरे।